أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو اله واحد فإيايا فارهبون. اس پر یہ آیتوں کی اللہ بیا زجر ورکی مشرکینو تا چڑوان جتا تا اللہ دری خبر بیان اکڑو چٹول اللہ تا محتاج دی خواہ کا فرشتی دی کا جنات دی کا اولیاء دی کا انبیاء دی. اللہ وی دا ٹول ما تا عاجز دی ما تا محتاج دی او تا بیام وی چن دا مددگاران دی دا حاجت رویان دی مونگ دوی توایو دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کئی نورت پہ اللہ کئی بڑی آیاتونو کی او زجر اللہ ورکئی رٹن اللہ ورکئی مشرکینو تا. اللہ فرمائی وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین انما هو الہ واحد. وقال اللہ اویلی دی اللہ لا تتخذو الہین اثنین منی سے تاسو حاجت رویان دعا یا مددگاران دعا. انما هو الہ واحد یقیناً دا اللہ مددگار دے اکیو فإیایا فارهبون. نخاز زمان او یریگے. وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین اویلی دی اللہ لا تتخذو الہین اثنین منی سے تاسو مددگاران دعا. اس گورا دی دا مطلب نشو چرا دو مددگاران منی سے خیر درینی سے نانا مطلب دا آیات دارے مطلب دلی خبر دارے چا اللہ وی لا تتخذو الہین اثنین یو اللہ مددگار دے دا سے موائے چا دا اللہ نسیوا بلم مددگار شتا پوشے بے یو اللہ دا حاجاتو پورا کون کے رے یو اللہ مشکل کو شا دے یو اللہ دا اولاد ورکون کے دے دا سمو آیا چپلان کے ہم دا سے دے دگرنگ دا اللہ نے سیوا بلوم دا سشتا ندیت میں لگی گیا گا اسنین لا تتخذوا الهين اثنين منی شیطان سو مددگاران دعا انما هو الہ واحد یقیناً دا اللہ مددگار دے اکی یو اللہ مددگار دے یو اللہ حاجت روا دے دا اللہ نہ سیوا بل مددگار او بل حاجت روا نشتا فَإِنْ يَا فَرْحَبُونَ نخاز زمان او یری گے اللہ ہوئی زمان او یری گے زمان لحاظ اس آتا چزویں بل مددگار نشتا بل حاجت روا نشتا نو زمان او یری گا زمان خلاف مکوا دانے چھتا بیام بے بل حاجت روا شتا او بل مددگار شتا اس مخ کے اللہ وئی وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وله ما في السماوات والارض او خاص دی اللہ پہ اختیار کی دی حسوچ پاس ماننو کی دی والارض و بزمگ کی دی وله الدين واصبا او خاص دی اللہ لرا غان کی خودل دی لازم یا خاص دی اللہ لا غان کی خودل دی ہمیشہ اف غیر اللہ تتقون آیا بغیر دا اللہ نا یری کے تانسو اللہ وی براس مانن کی جس دی اغا زمان تابدار دی آغاز ما پہ اختیار کی دی قطع زمگا کی جس دی اللہ وی دا زمان پہ اختیار کی دی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او خاص دی اللہ لرا غاڑا کی خودل دی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ دی مسلی تا غاڑا کی خودل دی چلہو دعوت الحق یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد وله الدین واسبا فدوہ مخلصین له الدین را مدد کے اللہ درا یا چغ کے اللہ تا پدا سیال کی چی خالص کون کی اللہ درد اخبل چغی یو اللہ ترا مدد شوائے دو دلتم وی وله الدین واسبا او خاص دی اللہ لا دین دے ہمیشہ یعنی خاص دی اللہ لا غاڑا کی خودل دی ہمیشہ یا واسبن پا ماند اللازمن چھ لازم با اللہ تا غاڑ ایک دے پا دے کی نجات تے افا غیر اللہ تتقون آیا بغیر دا اللہ نا یری گے تانسو دا اللہ نہ یری گی دا بل نہ یری گی وما بکم من نعمت فمن اللہ اس تحدث بن نعمت چا اللہ وی دا سب تابا نجی دا تاس لجس صدر کڑے شوی دی تا ٹول زمان نعمتو نجی او بیا حالت ذکر گئی دا مشرک انسان وما بکم من نعمت فمن اللہ او اغان چی پتاسو باندی دی من نعمتن دیو نعمتنا فمن اللائیم نو دال طرف دا اللہ ندی سمر نعمتنم چی دی دا ٹول دا اللہ دا طرف دی کواڑ نعمتن دیو کلوی نعمتن دی دا ٹول دا اللہ دا طرف دی سم اذا مسکم الضر او قرآن کی وئی سم لتسألن یوم اذن عن النعیم بیا خام خان تپوس بکو دیشی ستاسونا پا دغا ورز دا قیامت کی پا بار دا نعمتنو کی دا ہر نعمت بارا کی با تپوس کی گی وما بکم من نعمت فمن اللہ او آنچ پا تاسبان دے دیو نعمتنا فمن اللہ نو دان طرف دان لان دی سم ایزا مسکم الدرو بیا کلا چور سیگی تاؤں سے تکلیف فیلیہ تجعرون نو دی اللہ تا فریاد کوئی تانسو ننکو نعمتو نا دا اللہ ڈیر دی پا په نعمتونو د الله کې پټې ډوبې نو الله راته نه دی یاد. چرته دې شکریا د الله دا نکړه خو چې کله تکلیف او مصیبت در باندې راشي نو بیا اوږدی اوږدی دعاګانې کې دغرنګي الله ته زاری او مینت کې فریاد وته کې ثم اذا مسكم الضر فإليه تجارون بیا کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف فإليه تجارون نو دی الله ته فریاد کوي تاسو ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کله چې لری کی تکلیف تاسو نه تکلیف دن لری کی خوشحالی در باندې راوړي بیماری هغه بیماری دی الله خکی دغرنګي اولاد دینی الله دل اولاد درکی کاروبار دینی الله دل کاروبار درکی بس تکلیف مصیبت دتای الله دغه تکلیف او مصیبت لری کی ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کلا چې لری کی تکلیف تاسو نه اذا فريق منكم ناسا په یو ډل تاسو نه بے ربیم یشرکون د خپل رب سره برابر نور لران اذا فریق منکم ناسا په یو ډل استاسو نه بے ربیم یشرکون د خپل رب سره برابر نور لران تکلیف جر باندې ران شنو یو الله تواز کې خو چې تکلیف دن لری کم او الله وی سه خوشحالی تر اورزم نو بیا سه وی دا هوی دا بچه خو الله نرا کول دا خو می چې د پیر بابا رحمت الله علیه په نوم باندې تور چیلې یا تور ګډ اومنل نو وی زکه راکو بیا دا الله سره نوري صدار جوړي د رنګ دې ر پلان کی په وجه راکو دې ډنګري په وجه راکو لیکفرو بما تیناهم لیکفرو کی دا لام دلیل عاقبت ته لیکفرو بما آتیناهم انجام دانشو چه انکار وکړو پاغس باندې آتیناهم چه ورکړو مونږ دوی ته درم سره چی صدان او برخدان جوړول شو روکړل نو دی انجام د څه شو انجام د کفر شو لاړو کفر ته ورسېدو فتمتو نو سکه واخلې په دنیا کې فتمتو متان دے سکی دوئی فتمتو نو سکا واخلے پا دنیا کی فسو فتالمون زردے چی پو بشے تانسو پوی بش یو رز رازدن کشتا ال تبیار دی خپل عمل پا انجام با پوشے فسو فتالمون زردے چی پو بشے تانسو ویجا بیاس جر رکی مشرکانو تا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وَيَجْعَلُونَ او غرزی دا مشرکان لِمَا لَا يَعْلَمُونَ اغا چالران لا يَعْلَمُونَ چه نئی پیجنی دوی اوزا لکا شبا تبنی مباسا خواهی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ زن نفرشتی مجوڑی ما شما نتو گوره لگ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا او غرزی دا مشرکان لِمَا لَا يَعْلَمُونَ اغا چال را چی نئی پیجنی دوی دیو نئی پیجنی کن ولی نئی پیجنی او دیو لئی سمو کر رئی کتبوز دیو کی جی پیر بابا رحمت اللہ علیہ سو کو خپل نمی سو نم قدری نور سی او دا رنگی دی نظر و نیاز و منخت و لمانی یا دو مانا گرزی دا مشرکان غچال را لا یعلمون چه نپویگی پا حال دا دوی بانده نصیبن حیسا مم ما داغ سنا رزق ناوم چه مونگ رزق ورکڑه دا دوی دا اللہ وی مونگ دوی لرزق ورکڑه مال دولت ورکڑه او دوی پا دی رزق کی پا دی مال کی دا اغا چا حیسا هم کئی چاہوی دا دی دا حال ننی دی خبر پوکی با خبرو کنه اغستان حال نه دی خبر سوره یونس کې تاسو لوستئ او یوم القیامت یکفرون بالشرک کو او رسو بمراجی سوره فاطر کې او یوم القیامت یکفرون بالشرک کو پرز د قیامت انکار بکئی تاسو به شرک باندې تاسو چې کوم شرک کوي د دې نه به انکار کوي وی به الله مونږ خو ته نو ویل چې زمونږ عبادت ناغي ستاده حال نه خبر دی او ته تی پنوم نظر نیاز کے پوئی کنا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا او گرزی دا مشرکان اغا چالران لا یعلمونا چه نپویگی پا حال دا دوی باندی نصیب نیسا مما دا آسنا رضقناهم چه منگ رزق ورکڑے دے دوی تا تاللہی قسم پا اللہ لتسألونا ما کنتم تفترون لتسألونا خامخات تپوس بکم دا دوینا اما دا آس کنتم تفترون لتسألن عما کنتم تفترون خامخان تپوس بکولیش استاسو نا داغس کنتم تفترون چه وی تاسو جوڑون کی اللہ وی داد زان زاننم چه جوڑون داد باد زیموار دے او دان سرخو کی زیموار دے او دل دا اختیار ورکڑے او دل دا اختیار ورکڑے نو داد زان زان جوڑول کے او دا اللہ دا برخی خاوندان مقرره اللہ وی قسم پا اللہ دا دی بدن تپوس کی گی دا قیامت پورت بندی ویجعلون للہ البناتی او گردی دا مشرکان للہ البناتی اللہ لران البناتی لنان یا البناتی نازولی سبحانو پاک دے اللہ دنا زولنا ولہم ما یشتہون اور دوی دا پارا غصدی یشتہون چی غواڑی دوی ویان جعلون للہ البنات دا مکید مشرکینو یو عقیدہ دام با چاگیوی نوز باللہ من ذالک دا فرشتی دا اللہ دونے تھی فرشتی سری دا اللہ دونے تھی او دا دا اللہ نازولی دی دی چی سوی ناغی کی لکھا دا اللہ نا زوری سورہ اخلاص کے پدے بانجرت کئی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نہ تے سوک پیدا دی ہو نہ دچا پیدا دی نہ سوک نائم شتا ہو نہ دے دچا نائب دے ولم یکل لہو کفون احد دا اللہ پرنگی سی ہوتن نشت دغرنگی سورہ صافات کے ہم پدے بانجی اللہ خط تفصیل کئی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ او گرزی دا مشرکان اللہ لرا البناتی لنا یا البناتی نازولی سبحانہو پاک دے اللہ دا نازولن وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اللہ دا نیاز بینانو نازولن پاک دے اللہ الصمد اللہ بی نیاز رے اس نیاز بینانی نیشتا نی نیاز بینانو تاجت شتا سبحانہو پاک دے اللہ دی صداران ولہم ما یشتہون اور دوی دا پاراغ سلی یشتہون چی غواڑی دوی سمت دوش زان لگو دی جنے بدیش زان لگو دی جنے بدیش کہتن ہوئی چی اللہ نے دلے یونی کمل اللور در کی نو بد گنے کا نگنے ایمان دعوی چی اللہ دی یو زوی را کی چی روپے خورا لگٹی کا نزان لے زامن خوختی او اللہ لدی جینا کے مقرر کری دی رب دا فیصلہ دیو نکڑا وَلَهُمْ مَا يَشْتَوُونَ او سور صافات کی وئی رد پہ اللہ کئی نا اللہ وئی کل جمارا فرشتے پیدا کولے آیا تازو بدغ وقت کے موجود وے چہ تازو بخبر استرو کتری دی چہ ردا جینا کے دیو کدا علاقان دی دا زان نلگی آئیں وَلَهُمْ مَا يَشْتَوُونَ اور دوی دا پارا غصدی یشتوون چی غواڑی دوی زان لگو اللہ کان دی خوختی واللالا لون جوڑے ویزام اسی حالت ذکر کئی چی دی مشرک لا کل زیر ورکڑیش چلکو مبارک شلور دیو شوا نو بیار دا حالت تو گورا ویزام شرادوم او کل چی زیر ورکڑیش یو تند دوی تا بلون ساپ جینے سرا زوالا وجو اگرزی مغدد مسودن تکتور وہو کزیم او دیوی ڈک دا غمنا یتوارا من القومی ڈڑی تشی من القومی دا قومنا من سوئی ما بشربی دا بدے دا غسنا چی زیر ورکڑی شویر دا بدی سرا و ایزا بشر احد ہوں او کل چی زیر ورکڑی شی ہوتن دا دویتا بل اون صاحب جنې سره چلک مبارک شلور دی شو نزول وجهه مسودا اگر زی مخ دد مسودا تکتور دا مخ د خفغان د وجه نسشي تکتور شي وهو کظیم او دیوی ډک د غم نه بس که معمولی چیڑے نو پڑنگ پا جڑا کی گی که معمولی والا گت اوڑے گا نا نو پڑنگ پا جڑا کی گی لکا والے لوری شوی دکن بیا مخ کیو گورا یتوانا من القوم دڑی تشی من القوم دا قوم نا یا یو اڑخ تشی من القوم دا قوم نا دا قوم نا یو طرف تشی دا خپلو خپلوانو نا یاران دوستانو نا یو طرف تشی ولی ادا غړې د شرم خبره د جمال لور شو یا توانا من القوم ډډې تشي یا وړخت شي یا توانا من القوم دریم معنا پټ ګرځي د قوم نه توانا من القوم پټ ګرځي د قوم نه دی به پټ پټ کی او چیز ویو شي اسمان بڑ زولی خلکو ته ویو لکه زما زویو شو او چی لور شي بیا پٹ پٹ گرسی دا پٹ پٹ ولی گرسی من سو اما بشر بھی دا بدے دا حق سنا چی زیر ورکڑے شوی رد دا بدی سر او یرا جی سوک رالا زیر رانے کی امبارکی رانے کی چی امبارک شدور دشو دا دی امبارکی نا پٹ پٹ گرسی او بیا زڑکی سوئی ایوم سی کو ہو علا ہونن آیا او ساتی دی لنا اللہ ہون سرد ذلتنا ام یدسہ فی التراب یا امنڈ دے لرا فی التراب پخور کی یا خو بداؤں چی دے عزت دا ذلت زندگی بے ہو بس زندگی بے ہو اوی پری دا مس اس عزت انیش تلویگی دی کنا منا خپل کار بکئی بس زړه کې بیړو سه عزت نو بیخي وا ذلت او د رسوایۍ غ جون به تیرو او ځینو به ویل ام یدسه فی التراب وای بس خورو کې ټومبه مو وجنه ام یدسه فی التراب اوس هم دا حل دی کنه اوس خو خیر خه خی نه ژوند دی خو ذلت دغه خبره ټیک ده چې لورې وشي نو هیڅ عزت یې داسې ده او کنه او چې زوی وشي زوی به خوښي او لور به بدی شي اوس هم داسې ډېر شته لورې بدی شي او زامن یې خوښي او اکثر بیا لور کره دېره شي زامن یې د کوره وشړي وي وځه نو بیا لور کره دېره شي همغه لور چې ده بدی شوه همغه لور ته بیا محتاج شي هغې کره ناست نو ایمسکه علی حون ام یدسه فی التراب الا سا اما يحكمون نبی علیہ السلام فرمائی بختور خزاغه ده چاولی لورش تکذیل اللہ نوکر پیدا کی الا سا اما يحكمون خبردار دیر بد دیا غز او چی لا مور پخپلا وی بیا چی مور لا پخپلا وی جید دا اوگور جنیو شوی نو تو پخپلا سی سوچو که کنا چلا مور بیا وی دا مور چلا لور بدیش اللہ گیلو کی وی اللہ مونگ لدی لور سل را کولا وی دا لونو نو خمزده سخا دی زنی دا سی وی کن استغفراللہ نا تخپل سوچو که تسی اللہ سا اما یحکمون نو زان لدی لونو بدیشی او فرشتو تا نسبت دا جنکو که وی چی دا دا اللہ لونو دی الا سا ما يحكمون خبردار ډیر بد دی انس يحكمون چې دوی فیصله کوي دا کوم فیصله دی وکړو ډیر بد فیصله دی وکړه للذي دا چانه ته پوزو کې چاړو د سره بچنيشته هغه وی ګړو شل دی وی خوچی وی جنې دی وی خوچی وی په هغه خبرو کنه خود له کوي الله ورکوي نو دې په ناشکرې کوي کنه للذین لا یؤمنون بالآخرة للذین اد پاردا کسانو لا یؤمنون بالآخرة چی مان رونی پر درست نه باندې مسلسو مسلسو سی ودن دی بد بد چې د قیامت پر ورځ باندې ایمان دې نشته، یقین دې نشته، نو الله وي ستا لپاره بد بد صفتونه دي، بد بد عذابونه دي. یا مثل السوء د پاره د حاجت رویانو د دوی صفتونه دي بد بد، د پاره د حاجت رویانو د دوی صفتونه دي بد بد. څه مطلب شو؟ عاجز دي، محتاج دي، کمزوری دي. وللہ المثل الاعلی، او خاص د پاره د الله المثل الاعلی صفتونه دي اوچت اوچت، د الله لوی لوی صفتونه دي، د الله لوی لوی قدرتونه دي. او هو العزیز، پلان کې محتاج لري، دا بس صفت شو کنه، پلان کې محتاج لري، پلان کې طاقتور دي. نو مثل السوء ولله المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم، او دا الله غالب او با حکمت ذات دی. نور ان شاء الله بیا وایو. وقال الله ویلی دی الله منی سے مددگاران دعا، یقینا دا الله حاجت را مددگار دی کیو، فیایا فرحبون خاص زمانو یریږی، ولہ ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیان سچے پاس ماندنو کی دیو پزما کی دی، او خاص دی اللہ تا غاڑا کی خود اللی پورا، غاڑا کی خود اللی امیشا یا لازم، اے بغیر دا اللہ نا تتقون یری گے تاسو، وما بکم من نعمت فمن اللہ، او آنچ پتا سبان دیدی دس نعمتنا فمن اللہ ہی ندار طرف دا اللہ ندی، بیا کل چور سی گی تاوست تکلیف، فإليه تجرون، دی اللہ تا فریاد کوی تاسو، بیا کلا چې دفکی تکلیف یا لری کی تکلیفان کوم ستاسو نا، ناسا پا یوڈل ستاسو نا دخپر لب سری صدار جونی، انجام دا شو چین کار اکڑو پا غصبانی چی ورکڑی دی منگ دویتا، نسک واخلی پا دنیا کی زر دے چی پو بشی تاسو، او گر زیدہ مشرکا نغچا لران، چن پی جنی نی پی جنی دوی، یا ن پویگی پہال دے دوی باندی نصیب نیسا، دا غسنا چی مونگ رزق ورکڑے دے دوی تا، تاللہ قسم پا اللہ، لتسألن ما کنتم تفترون، خامخا تپوس بوکڑے شیستا سنا، پبارا دا غسکی چوے تا سو جوڑو ان کی، ویجالون للہ البناتی و گرزی دا مشرکان اللہ لرا، البنات نازولی البنات لنا سبحانہو، پاک دے اللہ دی صدارانونا، پاک دے اللہ دا نازولونا، ولہم ما یشتہون، اور دوی دا پار آغسلی چی غواڑی دوی، او کلا چی زیر ورکڑیشی او تند دوی تا پجینے سرا، زول وجو مسودن اگرزی مخدر تکتور، وہو کزیم و دیوی ڈک دا غمنا، یتوارا من القومی پڑ گرزی دا قومنا، من سو اما بشربی دبدے دا غسنا چی زیر ورکڑے شویر دا پاغی سرا، ایوم سکو و لاحونن ایا اسا تیدی لرا لاحونن پزلت سرا، پزڑکی ایوم سکو و لاحونن ایا انی سیدی لرا لاحونن پزلت سرا، پزڑکی ام یدسو فی ترابی یومن دی لرا فی ترابی پخورکی، الا سا اما یحکمون خبردار دیر بد دیاس چی دی فیصلکی، للذین دا پاردہ کسانو لا یومنون بالآخرتی چی ایمان روڑی پر درستنے باندی، مثل السوئی مثالن دی بد بدم، وللہ المثل العالی او خاص دی اللہ لرا صفتون دی اچت اچت، دانے چی مثالوں دیو چلو چتا، وہو اللہ دی زکر اللہ مثال بس سر ورکے صفتوں دیو چتو چتا، وہو اللہ دی دل حکیم او دا اللہ غالب و با حکمت ذات تیم